إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumtii yeye na tumtii mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Allah ametuelezea kwamba tunapomtii yeye na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ndipo atatuingiza peponi. يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله نسمى أنمتي الله نمتمواك الله أتمنجيزا كتيك بيبو mabustani ambayo hupita mbele yake mito, hali ya kukaa milele humo, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Kwa hiyo kumtii Allah na mtume wake ndiko kufuzu kukubwa na ndiyo sababu ya mtu kuingizwa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea tena kwamba anayemtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndio amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote anemtii mtume na kutekeleza amri za mtume na kuacha makatazo yake, hivyo ndivyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza, mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah, na mwenye kukataa hilo basi hatukukupeleka wewe kuwa ni mwenye kuhifadhi amali zao. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu kutii amri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuacha makatazo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea tena kwamba kumtii mtume ndiyo hidaya. Mtu anapata uongofu kamili anapomtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala kul ati'u Allah wa ati'u rasul, kul ati'u Allah wa ati'u rasul, sema mtiini Allah na mumtii mtume. Faman tawalla فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. مكمطي متومه ndipo mtapata hidayah. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Aya iko wazi kwamba hidayah kamili inapatikana kwa kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kumtii mtume ndio kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kumtii mtume ndio rehma mtu anapomtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake anapata rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema waati'u Allah wal rasul la'allakum turhamun, mtiini Allah na mtume ili mpate kurehemiwa. Kwa hiyo rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala inapatikana kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dugu zangu Islam, ama kumuasi mtume sallallahu alayhi wa sallam ni dhalala, ni upotevu. Mtu anayemuasi mtume sallallahu alayhi wa sallam moja kwa moja ni dhal, ni mwenye kupotea na ni mwenye kufuata hawa za nafsi yake. Badala ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtu anayemuasi mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi huyu ni dhal, amepotea na ni mwenye kufuata hawa za nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala yakul fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawaa bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin fa illam yastajibu laka, wasipokukubalia wewe da'wa yako, wasipokukubalia taa yako, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, jua kwamba wao wanafuata hawa za nafsi zao. Waman adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan min Allah, nani aliyepotea sana kuliko aliyefuata hawa za nafsi yake bila kupata muongozo wa Allah, na Allah hawaongozi watu madhalim. Kwa hiyo asiyemfuata mtume ni dhalim, asiyemfuata mtume ni dhal, muttabi'un lihawa, mwenye kufuata hawa za nafsi yake. Al-Allama الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتك تفسير يا آيه يقول قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, يقول السعدي, يقول الشيخ السعدي رحمه الله, هذه الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول فذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. هذه الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول, آية هي دليل يا كوانبا كلا سيمويتكي أمتومي أكاكبالي دعواياكي نكمتي كلا سيمتي نكوكبالي دعواياكي وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول أكفوات قولي أمبار إن خالف قولي أمتومي فإنما لم يذهب, فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى, huyu hakufuata huda muongozo wa Allah isipokuwa amefuata hawa za nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, ni kupotea, mtu ni kupotea kufuata hawa za nafsi yake bila kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba al-ibtida wa tibaul hawa ni mambo mawili yako sambamba. Uzushi na kufuata hawa za nafsi ni mambo mawili yako pamoja, kama anavyosema al-Imamu Shatibi rahimahullah katika kitabu chake al-I'tisam, yakul al-ibtida'u wattiba'u al-hawa amrani mutalaziman la yanfakani an ba'dihima ghaliba walihadha summiya al-mubtadi'a bi ahli al-ahwa. Al-Imamu Shatibi rahimahullah fi al-I'tisam anasema kuzusha na kufuata mtu hawa za nafsi yake, haya ni mambo mawili hayawachani, ni mambo mawili hayawachani ghaliban. Kwa hiyo ndiyo maana hawa mubtadi'a wameitwa ahlul ahwa, walihadha summiya almubtadi'a bi ahli alahwa, hawa wazushi wameitwa ahlul ahwa, watu wanaofuata hawa za nafsi zao wakawacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ni tahadhari ya Allah subhanahu wa ta'ala anao tutahadharisha hii na uzushi. Allah anatutahadharisha na uzushi, na Allah ndio wa mwanzo kutahadharisha na uzushi kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa aya hii, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahu, wasipokuitikilia jua kwamba wao wanafuata hawa za nafsi zao. Wazushi, wazushi wanafuata hawa za nafsi zao, wanawacha kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawacha wahi, wanafuata maneno ya watu kama wao. Ndugu zangu wa Islam, albid'a, albid'a ni haramu, mambo ya uzushi ni haramu. Al-Imam Shatibi rahimahullah alivyoielezea bid'a katika kitabu chake Al-I'tisam, yakul hiya tariqatun fi ddini mukhtara'a tudhahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'a, uzushi, ni njia iliyozushwa ambayo inafanana na sheria. Utaona kama ni sheria watu wanamsalia Mtume, lakini kumsalia Mtume kwa uzushi ni kama sheria, imefanana na sheria, imefanana na ibada. Tariqatun fi ddini mukhtara'a tudhahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hii ni njia ya uzushi ambayo imewekwa inakusudiwa kuzidisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo bid'a. Na kila jambo, ndugu zangu Waislamu, kila jambo ambalo halikupokewa, haliko katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni uzushi. Kila jambo ambalo haliko katika ndani ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam bifahami sahaba, jambo hilo ni uzushi, ni bid'a, ni haramu. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi, bado kuna wale wanaoendelea na bid'a subu ya Maulidi. Bado kuna watu wanaendelea na bid'a hii subu ya Maulidi, bid'a ambayo waanzilishi wake ni Ubaidiyun, Mashia, waliokuwa wakiwatukana masahaba na kuhalalisha zina na kuwatukana as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Maulamaa wakawa kufurisha wasome hawa mubtadi'a wazushi, wasome al-bidaya wa nihaya Ibn Kathir, wamwangalie Ibn Kathir ash-Shafi'i, wao si wanadai hawa ni mashafi, wasome Ibn Kathir katika bidaya wa nihaya ash-Shafi'i, Ibn Kathir Abu al-Fida amesema nini kuhusu hawa waanzilishi wa Maulidi? Hum kuffarun fusaqun fujjar, hawa Ubaidiyun. Ndugu zangu Waislamu, bid'a ina hatari kubwa katika dini. Hawa wazushi hawajui waanzilishi wao, ndio maana wanafuata, hawajui. Kama wangejua wangeiwacha leo leo, lakini bahati mbaya bado hawajajua nani mwanzilishi wa uzushi huu, bid'a hii sugu ya Maulidi. Ni Ubaidiyun wanaojinasibisha na Fatimiyun, Mashia, sababatul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sababatus sahaba, watu wanaotukana masahaba, wanaotukana mama wa Waislamu wote Aisha radhiallahu anha, hawa ndio waanzilishi wa Maulidi. Ittaqullah ayyuha almubtadi'a, mcheni Allah nyinyi wazushi, mjue nani mwanzilishi. Lau ingeanzishwa na watu wema, angalau mngekuwa na maneno. Lau ingeanzishwa na watu wema, lakini imeanzishwa na hao watu makafiri, Mashia, Rafidha. Walidhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema inna jami'a al-bid'a asluha haula'i ar-Rafidha wa hum sharru fi yakun sharru al-bariyya fi al-baliyya fi al-Islam. Inna jami'a al-bid'a asluha haula'i ar-Rafidha wa hum sharru al-baliyya fi al-Islam, hawa marafidha. Ndugu zangu Waislam, bid'a ina hatari nyingi katika Uislamu. Moja ya hatari zake ni kwamba bid'a ni kudai kwamba dini haijakamilika, dini hii ya Kiislamu bado haijakamilika. Kwa hiyo wao ndio wanaikamilisha kwa kuanzisha hizi bid'a hizi, Maulidi, Burda, Ihdasharia, mambo ya bid'a mengi walioyazusha, wanadai kwamba dini haijakamilika. Yakulu Ibn al-Majishun, sami'tu Malikan yakul man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنا سيما ابن الماجشون نممسكي مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة أكسيما من يكوزوش كتك وإسلام أزوش هو أنا داي وأن محمد أمفن خيانة كتك وتمواته كنا مابو منجيني حكو يفكيشة وأمة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة كتب أبو أنا سيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديني ألفكوفا متوم تياري مكمليكا هكونا جامو أمبالو بعدو مابو ميما تياري متوم مشايلزيا مابو ماوبو تياري أميلزيا كما اللي بسمع متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ياكي صحيح ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم هل كبكي جنبو لولوت نلالو ككومشيني نا بيبو نككوكيني مبالي نا موتو اسمكو تياري مبينشيوا الحديث صحاه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم ونيني ورفتلتية مامو يوزوش halafu wanaamrisha watu wafanye alimamu malik anamalizia athari yake na kusema fama lam yakun yawmaidin dina fala yakunu liyawma dina jambo ambalo halikuwa ni dini wakati ule wa mtume na masahaba wake haliwezi likawa ni dini sasa hivi msiwekee mambo mkaambiwa ni ibada mkayafanya ndugu zangu waislamu amkeni waislamu amkeni mjue kwamba bid'a ni haramu ni uzushi katika dini ni kuzidisha katika dini katika hatari za bid'a ni kwamba bid'a anapenda sana ibilisi anaipenda sana bid'a kuliko maasi ibilisi anapenda sana mambo ya uzushi kuliko hata maasi kwa sababu watu wanaofanya maasi wanajua kwamba wanakosea wanafanya haramu na watakwenda adhibiwa wasipotubia kila anayefanya maasi anajua na huenda akatubia biidhnillah lakini anayefanya bid'a anaona kwamba yuko katika ibada hatubii walidhalik al-imam Sufyan al-Thawri yaqul al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah fal-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha iblis anapenda sana bid'a kwa sababu bid'a haitubiwi ama maasi yanatubiwa mtu anafanya maasi anakunywa tembo anazidi alafu anazini alafu hatimaye anatubia biidhnillah lakini mzushi hawezi kutubia kwa sababu anaona yuko katika taa anaona yuko sawa albid'a ahabbu ila iblis min almaasiya falmaasiyatu yutabu minha walbid'atu la yutabu minha katika hatari na madhara za bid'a ni kwamba bid'a inaua sunna. Bid'a inaondosha sunna. Kila anayefanya bid'a, kila mzushi yuko mbali na sunna. Kila mzushi anachukia sunna. Kila mzushi anawachukia watu wa sunna. Hii ni hatari kubwa kwamba mzushi anakuwa mbali na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ukiona wazushi utawajua kwamba huyu ni mzushi. Madhari yao na vitendo vyao utaona huyu wazi wazi ni mzushi. Kwa hiyo watu wa bid'a wako mbali na sunna, bali wanachukia sunna. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Ighathatul Lahfan min Masa'id ash-Shaytan yaqul: "Al-qulubu idha ishtaghalat bil bid'a a'radat 'an as-sunan." Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema al-qulubu idha ishtaghalat bil bid'a a'radat 'an as-sunan. Nyoyo zikuchughulika na uzushi zinawacha kabisa sunna. Al-qulubu idha ishtaghalat bil bid'a a'radat 'an as-sunan. Nyoyo zikuchughulika na mambo ya uzushi zinachukia na kuwacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, bid'a ni katika vitendo vya shaytan sheitani amewapambia pambia mubtadia, wanaona kwamba ni jambo zuri, wanaona kwamba ni mambo mema. Ni sheitani, ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Hii ni katika tazyinu ash-shaytan lil-insan. Sheitani anampambia pambia mwanadamu vitu vibaya, anavifanya ni vizuri. Na ndio hawa mubtadia, mubtadia wanaona bid'a ni sunna, na sunna wanaiona bid'a. Hii ni katika tazyinu ash-shaytan. Ndugu zangu wa Islam, tutahadharini tusije tukaingia katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Je, sikufahamisheni watu ambao wanapata hasara sana kwa amali zao? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wale ambao amali zao zimepotea bure ulimwenguni. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wanadhania kwamba wanafanya amali njema, kumbe wanafanya amali mbaya. Kwa hiyo tazyinu shaytan, ndugu zangu wa Islam, bid'a hizi ni tazyinu shaytan. Shaytan anazifanya bid'a na kuzipamba kwa watu. Mubtadi'a wanaona bid'a ni sunna, na sunna wanaona bid'a wanawacha, wal iyadu billah. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika moja ya hadithi aliyokataza bid'a, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo yenye itarudishwa haikubaliwi. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo ni mardud, haikubaliwi, inakataliwa. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah yaqul: hadha al-hadith aslun fil Islam, aslun adhimun min usuli al-Islam. Hadithi hii ni msingi mkubwa katika misingi ya Uislamu. Yaqul Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah: fahuwa kalmizani lil a'mali fi dhahiriha. Hadithi hii ni kipimo cha amal katika dhahiri yake, ni kipimo cha amal kwa mtu katika dhahiri yake. Fakama anna haditha innamal a'malu bin niyat mizanun lil insani fi batiniha, fakadhalika hadha al hadith. Asema hadithi hii ni kipimo cha mtu kwa amali zake, fi dhahiri ha, katika dhahiri yake, kama ilivyo hadithi ya Umar, innama al-a'malu binniyat, ni mizani na kipimo cha mtu, fi batini ha, katika ndani yake. Yakulu Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah: fakama anna al-amala yakunu mardudan li'amilihi idha lam yakun lahu ikhlas, kama vile amali inakuwa inakataliwa, inarudishwa kwa mwenyewe kama haina ikhlas. Fakadhalik, vile vile, la yakunu al-amalu maqbulan idha lam yakun fihi amrun min umuri al-islam. Ni vile vile, kama jambo haliko katika dini ya Kiislamu, kadhalika fa innahu mardudun ala amilihi, linarudishwa kwa mwenyewe, kama ilivyo, kama amali haina ikhlas, haina kumtakasia Allah, amali hiyo haikubaliwi. Ndio vile vile dhahiri ya Uislamu, amali ambazo ni dhahiri katika Uislamu zinakataliwa zikiwa haziko katika mafundisho ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anasema: hadha al-hadith aslun min usuli al-Islam wa qa'ida min qawa'idihi. Hadithi hii ya Aisha radhiallahu anha ni msingi katika misingi ya Uislamu. Fa inna ma'nahu, man ibtada'a fi ddini amran, man ibtada'a fi ddini amran lam yakun bi amri Allah fa innahu mardudun wala yultafatu ilayhi, mwenye kuzusha jambo katika dini ya Allah, jambo hilo litakataliwa, li halikubaliwi, linarudishwa kwa mwenyewe. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, Al-Imam an-Nawawi rahimahullah, naye anasema hadha al-hadith yambaghi lil-insan an yahfadhahu, hadithi hii inatakiwa kwa mtu aihifadhi, wayastamilahu fi ibtali al-munkarat, na kuitumia hadithi hii katika kubatilisha kila munkar, kila munkar abatilishe kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah baqiyatu salaf yaqul wa qad sabaqa أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من السلف يقول ورد التحذير منهم والتنفير من البدع. إمتنغلية كما صحابة ونتهذريش ممهاي بدع. وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين لم يأذن به الله وشرع لم يأذن به الله. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah asema kwa nini masahaba wametahadharisha bid'a na salaf wote? Kwa sababu bid'a ni kuzidisha katika dini na kuweka sheria ambayo Allah hajairuhusu. Anaendelea Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah anasema watashabuhum bi'a'da'illah min al-yahudi wan-nasara fi ziyadatihim fi dinihim wabtida'ihim fi ma lam ya'dham bihi Allah. Bid'a ni kujifananisha na maadui wa Allah, Mayahudi na Manasara, waliozidisha katika dini yao, wakafanya bid'a, mambo ya uzushi katika dini yao, mambo ambayo Allah hakuyaidhinisha. Anamalizia Sheikh bin Baz rahimahullah anasema wa fihi mukhalafatun sariha li ahadithi nabii sallallahu alayhi wasallam, ndani yake kuna mukhalafa wa wazi, wanapinga wazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazokataza bid'a, wanapinga wazi wazi hadithi nyingi. Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hizi hadithi wanazipinga wazi wazi wazushi, hawana dalili katika Qur'an wala sunna isipokuwa dalili ni Suyuti, alimamu Suyuti. Sasa alimamu Suyuti na wahi, mnamtanguliza alimamu Suyuti, mnawacha wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah inna allaha samiun alim. Sumeni aya mwanzo ya suratul hujurat, ayyuhal mubtadi'a, sumeni. Mnatanguliza maneno ya watu, mnaacha nasi ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waina antum تقدمون العقول على النقل. سميني كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل بالنقل. سميني لقزانكو إسلام مامو يبيد عن حرام ونانزيش موليدي مبالي مبالي. كنا موليدي يمتوتو كنا موليدي يمتانغا سي موليدي يمتومتيرا لموليدي يمتوتو موليدي يمتوتو متوتو أكيداليو أنا موليدي متانغا كنا موليدي يمتانغا. Mtu akijenga nyumba mpya kuna maulidi ya kufungua nyumba. Mahadha, hii ni dini yenu hii, mnaweka vitu mnavyotaka nyinyi. Nani kakupeni ruhusa ya mambo hayo? Mmemwona nani katika salafu akifanya mambo hayo? Ndugu zangu Waislamu, ni lazima kufuata salafu, ni lazima kufuata Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Kila siku tunawaambia haya maneno haya, ni lazima Uislamu ni kufuata Qur'an na sunna na kwa ufahamu wa masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Huu ndio Uislamu sahihi, ndio Uislamu waliofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mkiwafuata hawa mtapotea kama wanavyopotea wao. Wao wanapotea halafu wanawapoteza watu. ndugu zangu waislamu, lazima waislamu watahadhari na hawa mubtadi'a, wafuate uislamu halisia aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha masahaba, masahaba wakawafundisha tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in, mpaka kufikia kwetu sisi. Uislamu sahihi ni huo ambao umefahamiwa na hawa masahaba as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Fanasalu mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.